anasema yeye mtu salafi atakuwa ametoka katika mujtama au katika misingi ya dawa salafia pindi akiwa yeye hana kawaida ya au mazoea ya kuwatembelea ndugu zake au akiwa amejitenga katika dawa yake. Hatuwezi kumtoa mtu katika dawa hii, dawa salafia, dawa al-mubaraka, kwa sababu tu eti haja watembelea ndugu zake. Sio ushahidi wa kuonyesha kwamba huyo si as-salaf, si salafi, si ushahidi hilo. Lakini anatakiwa anasihiwe mtu huyo, kwa sababu innama yaakulu dhibu min al-ghanami al-qasiya, kama anavyosema nasema nani? Al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Hakika si vingine anakula mbwa mwitu katika wanyama yule aliyekuwa mbali. Mbwa mwitu atamdaka yule wa mbali. Kile unapojitenga na ndugu zako ukajiona kwamba wewe wajitosheleza, ndipo sheitani anapopata mwanya wewe kuchezea. Na si muda mrefu utaona mabadiliko, watu wataona mabadiliko kwako, kwa sababu tu ulijitenga na ndugu zako. Kwa hiyo watu kuwa kitu kimoja na kuungana kwa pamoja katika kushirikiana katika mambo yao, kwa swala za jamaa, kukaa kwenye durusi, kuwatembelea ndugu zako, ndugu yako ipata msiba, ukienda mfanyia taazia, kutana naye, pata harusi, ukienda katika harusi yake, yaani katika minasaba ile na mambo mbalimbali mkashirikiana, hili ni jambo kubwa na ni jambo la kheri, utakiwi wewe kulikosa na utapata ajili ndani yake. Na ukikaa pembeni hakuna utakayemdhuru, ila utajidhuru nafsi yako na utapitwa na ajira nyingi, bali utakuwa na hofu kubwa ya kwamba ukiwatenga ndugu zako masalafi, kibinadamu ilivyo utatafuta ndugu wengine wasiokuwa masalafi. Sasa huo ndio mwanzo wa kupatwa na inhiraf. Ikawa wale ndugu zako wa sawasawa masalafu umewatenga kwa sababu kuna mtu fulani pale amekuudhi, pengine ukawapata ndugu wengine ambao sio masalafi, bali wengine wagonjwa, hasa wana maradhi, wakakuingiza maradhi yao na ukajikuta ni mgonjwa kama yule. Na haya yanayotokea watu wengi ni jambo lenye linalofahamika, na ndio maana Qur'ani, Mtume sallallahu alaihi wasallama, bali masahaba na tabi'in wote wanahimiza juu ya watu kuwa pamoja na kuingiliana pamoja. La, ukiona katika jamii hakuna kheri, fama ahala luqal, kama anavyosema al-Imam Ibn al-Wardi, ni uzuri, ni utamu ulioje huo wa kuhama. Lakini unaweza kuporini huko, nunua mbuzi, ng'ombe na kuku, jenga mabanda yako kule, fuga peke yako huko, jenga kijibanda chako cha kuswali, basi baki peke yako, yani usiwe na mtu, kakae huko mbali huko mashamba huko, afadhali, kwa sababu ya fitani zilizoko huko mjini. Lakini sio kwamba sasa wewe huko karibu na masalafu, wale ndugu zako ahlu sunnati wal jamaa, wewe una vitu nao, lakini una marafiki zako wagonjwa. Hao ndio marafiki, na ndio kibinadamu ilivyo, wataka mbadala, wataka watu kufanyia kukuliwaza, kutaka ushauri na mingineyo. Sasa unaweza kuangukia katika mikono isiyokuwa salama. Wasalama la yuadiluha shay'un, salama haiwiani na kitu chochote. Ukikosa salama umekosa jambo kubwa sana, sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo salama ilikuwa wewe kuwa pamoja na ndugu zako, usijieke pembeni pembeni, kando kando, wasononeka sononeka, wanungunika nungunika kwenye moyo wako. La, vumilia maudhi, vumilia kadha, lakini shikamana na ndugu zako, na huu ndio urijali, kama Waswahili wanavyosema, unasema kwa jamu, wewe ni rijali, unakusudia mtu, ni Kiswahili tu, lakini rijali maana yake watu, wanaume. Lakini huo ndio utuume. Ikawa waweza kuvumilia adha za watu na ukafanya safu, ukasamehe na ukaondosha kinyongo na ukashirikiana na ndugu zako kwa maslahi ya dini yako, maslahi ya familia yako, watoto wako, mke wako au wake zako, kwa maslahi yao, kwa sababu wake zako watapata watu wa kusuhubiana nao, watoto wako watapata wenzao wa kucheza nao, watapata mahali pa kusoma. Lakini kwa sababu yule mjitamaa wenu leunda mjitamaa wenu masalafi, lakini lazima wewe baba kwanza uwe na inshirah ya sadri kwa ndugu zako. Lakini ukiishi ukawa una inqibab, bado una kinyongo, una kitu katika nafsi yako, unakujitenga tenga, hakuna kheri. Na ukiona kwamba huwezi kutangamana na ndugu zako, Mtume sala salam ametoa ushauri, nenda huko maporini huko, tafuta salama ya dini yako, tafuta mbuzi wako na kondoo, ukae huko ufuge. Wewe usime na kondoo tu, ulete hudaa zako. Hudaa ni zile nyimbo za wafugaji unawaimbia wanyama. Basi waswaga mbuzi wako, jioni warudi nyumbani kwenye kibanda chako cha kuswali kama waweza. La huwezi, basi vumilia udhie wa ndugu zako, utaudhiwa hili, utasemwa hili, utakufanya hivi, basi mwakawa masuluhishwa, mara yameisha, mara masameheana, maisha yanakwenda. Hivi ndivyo mambo wanavyoshauriwa. Kwa hiyo huyu anayejitenga, mnasihini sana asije akaanguka katika mikono mibaya ya wasiokuwa Waislamu. Imarisheni mjitamaa wenu na udugu wenu, pendaneni, kuweni kitu kimoja, kaljasadil wahid, na hapo ndipo baraka itakapokuja kwenu nyinyi na mtapata nguvu na izza, hata kama mko kidogo, lakini mkishakuwa kitu kimoja, basi na mnapendana kikweli, mnashibana, Allah subhanahu wa ta'ala anateremsha baraka kwenu nyinyi, anatia nguvu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.